sintonía de Radio Filispín, divertimento para pequenos monstruos. Esa sintonía habitual que anuncia pues, ao principio deste programa que se emite en directo todos os xoves, todas as quintas feiras entre as 8 e 9 da noite xa e tamén repetición os martes, terzas feiras entre as 4 e 5 e domingos entre as 11 e 12 do mediodía. Hoxe un programa no que nos acompaña Javier. Hola, Javier, que tal? Hola. Bueno, ahora. Hola. Bueno, Javier é un dos presentadores de Discontinuidade, o programa que antes estaba de escoitar ao principio desta programación de hoxe xoves, ¿verdad, Javier? Sí. Bueno, tiveses aí unha pequena incidencia e iba a haber unha conexión con Carballo, non? Tocaba unhos compatriotas vosos uruguayos. Sí, e Diego se trasladou allí e esperábamos la comunicación telefónica con él y lamentablemente se comunicó para decirnos que había tenido un percance en la ida y que no iba a poder llegar y bueno, nos quedamos sin las supuestas notas a los músicos. Bueno, máis importante que a Diego non lle teña pasado nada, percance que tivo na autopista, non se lle parou o coche, dixo que houve un ruido extraño, sí. Non sabemos se foi unha intervención mariana ou un ovni ou se tovo lante identificado que paralizou o carro de Diego. En cada caso, eu me quedo coas cousas que dice Diego, porque a mí Diego me parece un tipo así como moi auténtico, non? Javier? Sí. E Diego dixo unha cosa que eu anotei unha casa. Porque Diego di cousas que son auténticas perlas, non? Sí. E iso que dixo Perlos foi, eso que dixo Diego o se foi. Uno está en la vida e suceden cosas. Bueno, ¿qué te parecen esas cosas que di Diego, no? Es como muy simple, pero al mismo tiempo, pues, muy cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Él, a veces parece que está un poco divagando, pero dentro de sus divagues dice cosas. No son vacías. Estou totalmente de acordo contigo, Javier. Bueno, pues Javier nos vai acompañar hoxe, vai ver un pouco como funciona Divertimento para Pequenos Monstruos para que tamén vai acollendo así un pouco o hábito do uso dos mandos técnicos e todo eso, ¿verdad? Claro, ir empapándonos un pouco máis en lo que es esto de la radio, que para mí personalmente es una experiencia que hace años que venía con ganas de practicarla. Y bueno, tuve la oportunidad gracias a Miguel, que lo conocía de otro sitio, y me dio la oportunidad, me dijo, están las puertas de Radio Filispín abiertas, y bueno, aquí estamos con el compañero Diego. Como sempre, amigo Javier, amigos, pequenas e pequenos monstruos que nos están ouvindo, porque sabes que todos os que nos escoitan, Javier, son pequenos e pequenas monstruos. Sí. quen será logo, digo eu, o gran monstro? Vais a saber uno, ¿no? Gran pregunta. Ben, pois, como te estaba a dicir, querido Javier, pequenas e pequenos monstruos que nos estáis a ouvir, hoxe temos un programa, como sempre, peculiar. Peculiar porque Ferrol, a comarca de Trasancos, se move. Hai movimento, hai actividade. Non sabemos se actividade teutónica ou macrotónica ou cósmica. É importante que se mueva, porque que la cosa esté parada é malo. Exactamente. E o que hai previsto para esta semana non é nada despreciable. Por exemplo, mañán, aquí no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán, se apresenta o Foro Social Galego. Un foro que, bueno, nos contará dentro duns instantes Lupe Cés de que vai. Imos ter unha conexión con ela. Nos vai contar que é isto, que demonios é isto do primeiro Foro Social Galego. E tamén, hoxe, comezan as segundas xornadas de sensibilización sobre o VIH SIDA. Bueno, algo moi interesante dos nosos compañeiros, ademais, todo hai que decirlo, de Lazos. Lazos é un colectivo, un comité anti-SIDA que está traballando aquí en Ferrol moi duramente, con xente como Carlos, dunha grande valía, unha grande persona, e que estiveron por aquí por Radio Filispín colaborando con nós. Tiñan o seu propio programa como colectivo. Que te parece, Javier? Moi ben, aparte, digo, el tema del SIDA é un tema que non hai que quitarle importancia, é un tema por el que hai que seguir luchando, que se ha llevado xa moitas vidas e que, bueno, a ver si se logra frenar este mal que tanto castiga a la humanidad. Pues si te parece, Javier, pequeñas y pequeños monstruos que nos está a desoír, imos pues a dentro de unos segundos manter esta comunicación con Lupe Cés, que nos va a contar qué o que va a pasar aquí no Ateneo Ferrolán mañán sobre estas horas aproximadamente. Xa temos comunicación con Lupe Cés. Hola, Lupe. Hola, que tal? Que tal, Andrés? Bueno, pois pues estábamos aquí, Xavier e Maiseu, comentando pois pues, todo isto que vai pasar nas vindeiros días na Galiza. E en Ferrol, mañán, aquí presentación do Foro Social Galego, non? Sí, pero mira, permíteme que antes de comenzar a falar do que é o Foro Social Galego e da presentación que imos ter mañán a Ateneo Ferrolán, pois que aproveite esta chamada tamén para darlle unha aperta moi moi forte a Javier, porque somos compañeiros no centro de traballo e ele está tamén traballando, aínda que menos horas que a min, no colexio de Ate do Viño. Bueno, eu penso que desde que ele e a súa familia chegaron ao colexio, houve moita complicidade e desde logo foi unha aportación moi grande a que Javier e a súa compañera Marieli pois están facendo todos os días ao CPI de Ates Valdoviño. Entonces, iso é unha aperta moi forte para Javier. Muchas gracias, Lupe. Igualmente para ti. Que tu trabajo tamén é moi valioso no colegio e todo o mundo lo sabe aí en Valdoviño. Bueno, eu penso que vamos construindo tamén como un pequeno foro aí no CPI de Atios, é unha unha obra en construción, penso que, bueno, que hai moitas complicidades e hai moitísimas ganas de facer e de construir cousas moi boas, non, desde a educación. Entón, bueno, eso é sempre moi bo. Pero un día temos que decirle a André que adique un dos seus programas de Pequenos Monstros para o noso centro, e que contamos xa máis polo miúdo que cousas se fan, e o ben que pasamos ali moitas veces, vale? Sí, como non. Pois pues eso está feito. É unha moi buena idea. Eso está feito, cando que irades vos. Ben, pois, despois desta agradable conversación que rematades de ter, realmente dá gusto, non? Que asa este bon rollito aquí en Radio Filispín. Pois vamos a entrar en materia, Lupe. Bueno, ti estás en tantas cousas que a verdade que a veces despistas, eh? Bueno, pois non te penses. Eu simplemente, agora mesmo, participando con responsabilidades organizativas, estou na Marcha Mundial das Mulleres. E a Marcha Mundial das Mulleres, sabedes que é unha rede feminista internacional e, como tal, leva participando desde o ano 2000 no Foro Social Mundial. Bueno, perdón, desde o ano 2000 non, o primeiro Foro Social Mundial, o que se celebrou en Porto Alegre, en Brasil, foi no ano 2001. Aí mandamos moitas delegadas da marcha de distintos puntos do planeta a participar nese foro. E de Galiza foi unha delegada, Begoña Camaño, xornalista Begoña Camaño, que foi unha testemunha excepcional de lo que foi ese encontro do Foro Social Galego. Bueno, de primeira man coñecemos porque estamos no Consello Organizador desde os principios, pois que é o Foro Social Mundial, que é o que se... Vamos, o que se persigue e como se desenvolve. O que pasa é que aquí na Galiza, até agora, non se deron as condicións para que exista un foro social galego, un pensar e construir alternativas á globalización neocapitalista, neoliberal, desde Galiza. Entón, bueno, pois agora que parece ser que comenzan a darse esas circunstancias, pois a marcha está tamén participando aí, e que esa é a razón pola que hoxe tomo a voz no nome do Foro Social Galego no teu programa. Non é porque esteña moitas cousas, simplemente que hai camiños que se encontran encrucilladas nas que nos agrupamos unha serie de personas. Mira o que acaba de pasar aí con Javier. Uh-huh. Bueno, nesa encrucillada, mañá idevos a topar aquí no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán, bueno, mañá día 28 de novembro do ano 2008, para todos aqueles que nos escoiten en diferido, claro. Idevos a topar a xente da Marcha Mundial das Mulleres, do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, da Asociación Cultural Foucault Buchan, do propio Ateneo, e bueno, todo elo ordenado e dirixido de alguna maneira por ti, non? Por Lupe Cés. Bueno, precisamente o Foro Social Galego e o Foro Social Mundial é unha estrutura, máis que unha estrutura, é un espazo onde pues, non hai moito dirixismo, non? Simplemente que, bueno, se me deu a miña voz aí para presentar un pouquinho o Foro Social Galego, pero realmente vai ser unha actividade pues asamblearia, onde se vai a pasar unha información e todas as persoas e colectivos que queran asistir van a poder, bueno, pues contribuir en vez de igualdade a un diálogo para informarse de como participar en este foro social galego, que posibilidades hai, e tamén pues dar a súa opinión, a súa visión sobre os objetivos deste foro e en que pode concluir estes tres días, estas tres jornadas, do 5 ao 7 de decembro en Compostela, e que poden dar de sí. Hai que ter en conta que comeza o Foro Social Galego con máis de 84 asociacións, organizacións e movimentos inscritos xa a día de hoxe, xa hai 84 colectivos, xa digo organizacións, adscritas ao foro, que polo tanto pensamos que bueno, que vai ser todo un éxito de participación, e entre todas estas organizacións pois se vai a pensar o último día participando na Asamblea de Movimentos Sociais, se vai a pensar que continuidade se lle dá a este foro, que objetivos ten que cumplir este foro e como se entronca este Foro Social Galego no Foro Social Mundial, porque estamos a un mes da celebración do 7º Foro Social Mundial, que vai ser na cidade de Belén, en Brasil, vai estar moi centrado no tema da Amazonía e das alternativas para a conservación e preservación do ben común e natural do planeta. Polo tanto, vai ser unha vez máis un encontro mundial moi importante para a reflexión, para criar redes, enlaces, unir os movimentos sociais no, ao redor dos mesmos objetivos, os que compartimos, pensamos, unha ampla maioría da humanidade, que é unha construir unha alternativa desde a sociedade civil, unha alternativa ao neoliberalismo, e frente ao capitalismo que estamos padecendo agora mesmo neste momento, e a súa cara máis crúa, que é o imperialismo e, polo tanto, o militarismo, pois podernos defender e poder construir unhas alternativas, porque ademais pensamos que este é un lema que saiu no ano 2001, pero é un lema cada vez máis consciente e cada vez máis sentido, que pensamos que un outro mundo é posible. Non só posible, sino que é necesario e urgente. Estamos lo vendo agora mesmo con as crises energética, alimentaria, con a crise ecolóxica mesmo, non de climática. Estamos vendo que é urgente este cambio e, polo tanto, é cando menos tamén urgente que todos os movimentos sociais, todas as persoas, as organizacións, que temos ese pensamento anticapitalista e tamén ese sentimento anticapitalista de ter que cambiar isto de maneira urgente, dándolle unha outra forma, pois nos temos que reunir en Compostela para ver como facemos isto, que aporta cada movimento, como está a situación, e penso que isto vai ser moi positivo. Moi ben, Lupe, pois sintetizando, pois mañán aquí no Ateneo Frolá, mañán 29 de novembro do ano 2008, a partir das 8, ¿no?, da tarde. A partir das 8 da tarde. No Salón de Actos do Ateneo. Para xente que non poida asistir, que, bueno, aquí neste acto se vai tamén a distribuir a propaganda do foro, pero para toda a xente que nos está escoitando en Radio Filispine, que non poda asistir a este acto no Ateneo, decir que poden ter toda a información disponible na página do Foro Social Galego, é sencillísima, forosocialgalego.org, e aí podedes encontrar toda a información, os materiais promocionais, as organizacións, as 84 organizacións que están adscritas ao foro hasta este momento, e ademais podedes ver e elegir aquelas actividades que pues señan do vosso interese, que son actividades promovidas fundamentalmente por movimentos sociais ou por coalicións de organizacións que se xuntan, colectivos que se xuntaron para dar un enfoque ou propoñer unha reflexión sobre un punto determinado, non? Quereche facer unha pregunta, Javier, Lupe? Más que unha pregunta, un comentario, xa que decías de que el congreso que va a haber en Belén, que Brasil, un país que me llega mucho, y hacer ver de que lo que tú decías, los cambios que está habiendo y que no se le está dando la importancia que se les tiene que dar, tanto el cambio climático como todo lo que tiene que ver con la tala del Amazonas, todo eso es algo que está perjudicando muchísimo. Todo el talado que están haciendo en el Amazonas es monstruoso y eso repercute mucho. Pues sí. Pues sí, ese va a ser un dos eixos de este séptimo Foro Social Mundial que se va a celebrar en xaneiro en Brasil. A verdade é que, bueno, nós non vamos a poder desplazarnos ata Belén, pero sí que vamos a seguir con interese todos os debates e as conclusións que salgan deste foro. Claro que sí, ten toda a razón do mundo, Xavier, que non se está dando, pois, ou cando menos, non se está actuando para cambiar todas as cousas que se teñen que cambiar para intentar frenar esta destrucción do ben común, do que temos en común toda a humanidade, que é un planeta e os seus recursos, non? E temos a responsabilidade de preservalo como lugar que é a nosa casa, non? Moi ben, pois con eses presupostos lembramos mañán 28 de novembro ás 8 da tarde no Ateneo Ferrolán esa convocatoria organizada pola Marcha Mundial das Mulleres, o Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, a Asociación Cultural Fuco Buxán e o propio Ateneo, que de alguna maneira pois vai ser o prólogo do Foro Social Galego, ese Foro Social Galego que se celebrará os días 5, 6 e 7 de decembro deste 2008, un mes antes da celebración do Foro Social Mundial que terá lugar en Belén, no Prá, en Brasil. Non así? Efectivamente, o 27 de xaneiro. Moi ben, Lupe, pois, queres dicir unha cousinha máis así para afindar esta conversa? Coméntanos. Bueno, moi ben. Moi ben, nada máis. Bueno, pues Javi, ¿alguna cosa ya comentamos aquí a Lupe antes de marchar? No. Mandad vos sus respectivos saludos. A sí. Que... bueno, vémonos mañana. Ya nos vemos mañana, Lupe, sí. Pues nada más, muchas gracias, Lupe, por la tua conexión. Vale, gracias. Chao, saludos. E antes de findar esta pequena referencia ao primeiro Foro Social Galego que terá lugar os vindeiros días nestas terras, imos a ouvir unha cuña realizada expresamente para a ocasión. Foro Social Galego é un espazo aberto de debate democrático de ideas, de afondamento na reflexión, intercambio de experiencias e artellamento de movimentos sociais que adopta a Carta de Principios do Foro Social Mundial. O Foro Social Galego pretende pensar e construir alternativas desde Galiza. O Foro Social Galego celébrase en Santiago de Compostela entre o 5 e o 7 de decembro. Existen máis de 24 actividades programadas nas que ti podes participar. Visita a web do foro para informarte e para inscribirte. www.forosocialgalego.org. Lo que está sonando es el CD que yo dejé, ¿no? Sí, Javi. Ese CD que tú dejaste, que bien nos está saliendo, ¿eh? Divertimento para pequeños monstruos. Sintonía de... Radio Philips Ping, 93.9. Bingo. Nada, pues que interesante todo esto do Foro Social Galego y a verdade que cantas cousas se fan por aquí pola terra de Trasancos sin que moitos pues aprecien, sin que trascienda, ¿no? Moitas sí. Veces, ¿no? Y esto poderemos ver mañán aquí no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán. Xa sabedes que a Radio Filispín, que é unha radio tremendista que emite no dial, pois retransmite dentro do propio Ateneo Ferrolán. Un sitio tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo de tremendos estos? Tremendos sí los hay. Explica, Javier, audiencia, explícanos cómo de tremendo es esto. Uf. ¿Cómo es Radio Filispín? A ver, ¿cómo es? Es un... yo creo que de los mejores estudios que debe haber en la comarca, Radio Filispín. ¿Cómo escoitades vosos ouvindo de Radio Filispín? sentados, de pé, de cuclillas. É algo realmente curioso, non? Non te chama a ti a curiosidade de saber como a xente escoita Radio Free Spin? En casa, conduciendo, na taza, trabajando. Vamos a dar o número de teléfono, igual seguimos de dúbidas. Sí. Por exemplo, este que temos aquí, que é o da policía. O 692-54-7744. Repetimos, 692-54-7744. Me está molando tu música, Javi. ¿Eh? ¿Sí? Me está molando. ¿Sí? ¿Quién es este? Es un bajista uruguayo. Un tipo bajo. Popo Romano. ¿Pero es bajo realmente o...? No, no. Es un tipo que toca bajo, pero no tan bajo como parece. Toca el bajo. Es un señor bajista, digamos. Es, o sea, que es un tipo que le molan los bajos. Sí. Un gay bajo. Sí. Sí. La verdad que sí. Hoy... Diego está... Está jodido, Diego. Está jodido, sí. Está bajo. Está... bajo de moral. Iba a haber músicos nuestros, uruguayos, pero digo, en Uruguay hay muchísimos músicos... Bajos. Bajos. Y bajistas. Altos. Y medianos. Buenos y malos. Y medio pensionistas. Sí. Pero... es una pena que no se lleguen más hacia aquí, hacia la comarca de Ferrol. ¿Por qué? No sé. Porque está esto muy bajo, no, de moral. Supongo que porque no se arriesgan, la gente no arriesga. A caer tan bajo. Sí. Vamos a, queridos, queridas, pequenas e pequenos monstruos, a facer unha cousa. Por exemplo, esta. O Javier, que está un pouco alterado. Deulle así como unha toleada. Que pasa, Javier, por que gritas? ¿Eh? Me dio un ataque. André, me gusta mucho el tema que usas para la sintonía del programa. Y me intriga saber quién es. ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es él? Vamos a ver, voy a comentar una cosa, Javier, sinceramente. No tengo ni la más remota idea. Un día llegué aquí con un disco debaixo do brazo. Y entonces pues, opuse. Y ese día coincidía que era el primer programa. Y entonces pues, me gustó. Dicen, anda, pues parece una sintonía. Y entonces de aquella pues quedó ese disco como sintonía. Pero no tengo ni la más remota idea, tampoco me interesa. ¿Quién es ese tío? ¿O esa tía? ¿O los tíos esos? Igual son baixistas. Bueno, pero a mí también me mola mucho, ¿eh? Te mola la sintonía. Sí. ¿Qué es lo que te mola realmente de la sintonía, Javier? La música. Explica aí, que eu non sei, non acabo yo de entender a cosa. Explica. A mí me suena como a música africana. Sí, realmente unha mistura de ritmos africanos e ritmos modernos. Sí, ¿no? Como unha transgresión. De mezcla africana con sonidos electrónicos. Sí, unha cousa que a mí me gusta, non? Esa cosa que... La fusión. Sí, esa cosa. Me gusta. Entón, pois, en fin, ás veces me levanto pola mañán e poño este tipo de música. Entón, pois, vou por aí, pola vida, pois, como con máis consciencia, ¿no? De que vivimos nun mundo tecnolóxicamente africano. Estaba pensando en as cousas que nos unen, non? Ás veces aos países do chamado terceiro mundo, non? Que ás veces pois non o son tanto, non? Porque paras a pensar pois como están as cousas por aquí e certamente este mundo no que vivimos, pois estamos máis pillados que Dios, non? Sí. Xa non hai tanta diferencia entre o primer mundo e o terceiro. Se van acortando las distancias. E pensas pues, en esas cousas que non atan, non, a xente que está neses países supostamente desenvolvidos, non? Probablemente por razóns que se nos escapan aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, porque sería materia de economistas, non, todo isto. Pero unha cousa que sí que nos une nesta ocasión é a enfermidade, moitas veces. Estamos falando do SIDA. Sí. ¿No? Algo que todavía no se está controlando, que padecen tanto, o en mayor medida también, los países del tercer mundo, como una pandemia, ¿no? Ahí total, y también un mundo este civilizado, ¿no? Que se ha probado con varios tipos de vacunas. Sabes que estamos a piques de celebrar en Ferrol, de feito, comenzaron hoxe as xornadas de sensibilización contra o VIH-Sida, contra ese virus. Sí. El mal que aqueja en el mundo entero y que, como ya dije anteriormente, cobra tantas vidas y que se puede frenar, pero... No combatir. Bueno, sabes que hoxe, precisamente, día 29 de novembro, comezaron as xornadas de sensibilización contra o VIH-Sida, as segundas xornadas. E precisamente temos unha comunicación con un dos nosos compañeros aquí en Radio Filispinos en momento. Agora, pues sigue na súa labor, esa interesantísima, intensa labor que está a realizar. Carlos, hola, que tal? Hola, moi boas tardes, Andrés, que tal? Bueno, pues estábamos comentando aquí que hoxe comenzache desas segundas xornadas de sensibilización sobre o VIH-Sida, non, en Ferrol. Sí, efectivamente. Hoxe ás 4 da tarde, no salón de actos da Escola Universitaria de Enfermería, comenzaron as segundas xa xornadas que facemos en coordinación Lazos á Escola Universitaria de Enfermería, que se fan en Ferrol. Velas destacar que, en canto a participación, baixo o noso punto de vista, foi un éxito no seu inicio, xa que contábamos que a presencia de máis de 50 personas. Entón, nese sentido, pois, colaboramos moi positivamente. Bueno, contigo andivo, pois, este Joaquín Manovel, non? Sí, perdón? Contigo, pois, estaría Joaquín Manovel. Sí, Joaquín Manovel, sí, bueno, Joaquín es psicólogo de Presidente Lazos, pero vamos, contar con todo o personal de Lazos, pero sí, as ponencias fueron José Leira, Pepe Leira, sí, que profesor titular de da Universidade da Coruña, sociólogo, nos falou de inmigración e VIH, da problemática que trae de por sí a emigración, o sea, a problemática que teñen os inmigrantes cando acuden un país que non o deles, sí. As dificultades pois que podemos entender e comprender, traballos precarios, en situación administrativa irregular, a todo iso, si le sumamos ademais o viaxe, pois a súa vida cotidiá se dificulta todavía máis, non? Houve, posteriormente falei dos proxectos que fixo Lazos este ano 2008, na primeira parte da miña intervención, e na segunda, pois, a situación actual dos seropositivos no Estado español, e particularmente a situación actual das personas que, ademais do VIH, están coinfectadas con algún tipo de hepatitis viral. Entonces, nese sentido, o que si quixen deixar constancia é que, aínda que as persoas seropositivas temos indicado acceso aos trasplantes, o acceso a eles non é real, porque, por dar un dato, na nosa comunidade autónoma se ha feito un trasplante ata día de hoxe, cando dende o ano 2004 están indicados os trasplantes para as persoas que infectadas. Entonces, nese sentido, foi unha demanda pública e unha exigencia por parte dos colectivos dos afectados que as persoas que o requiran, que teñen un acceso real a eses trasplantes, non? Que en moitos casos é a única maneira de lograr que sobrevivan, non? Moi ben, pois, Carlos, estades tratando todos esos temas que vos interesan e dende os que estades loitando dende hai tanto tempo, tamén aquí en Radio Filispino, ese momento, cun programa que facía de esos de Lazos, que, por certo, sí. Vos votamos de menos, a ver cando volvedes. Nos tamén votamos de menos porque, de feito, a radio, concretamente Radio Filispino, si é un altavoz para falar das cousas que nos preocupan e de falar das cousas que deberían de preocupar a sociedade e que non se fala delas nos medios convencionais, non? Entonces, dende ese punto de vista, a Radio Filispín, como radio comunitaria, si era un altavoz perfecto para a xente que non temos voz nos medios, é porque as cousas que non se ven, pois de por sí se discriminan. Entonces, o que se fai de alguna maneira na radio, o que facíamos é visibilizar a problemática para intentar entre todos ou entre todas abordalos, non os problemas. Moi ben, Carlos. Esas xornadas que comezaron ese día 29 de novembro no Salón de Actos da Universidade, Escola Universitaria, ¿no? De Enfermería, da Escola Universitaria de Enfermería en Esteiro, en Ferrol. Findarán este sábado no Ateneo Ferrolán, neste sitio onde estamos, donde leredes pois un manifesto, ¿no?, relativo ao Día Mundial de Loita contra a SIDA. Sí, efectivamente. No Ateneo, que comeza o sábado, 29, o que se vai facer é ás 11, se dará unha charla Isabel Lodeiro e falará sobre a situación actual das persoas con discapacidade. Despois desa charla, o que faremos será a lectura do manifesto do día 1 de decembro, día, como ben decías, Día Mundial de Loita contra a SIDA, na que, principalmente, o que se fai neste manifesto é demandas que si temos xerais, que como colectivos de afectados, é as intervencións que se deberían de ter cos colectivos de afectados, e incluso en materia de prevención en a poboación en xeral, todas esas demandas que solicitamos. Despois desa lectura do manifiesto, se vai a facer a entrega do primeiro e segundo premio da convocatoria que fixemos, segunda convocatoria xa, de relatos curtos sobre VIH-SIDA entre rapaces e rapazas estudiantes de institutos de educación secundaria de aquí da nosa comarca. Con eso finalizaríamos o que son as segundas xornadas de sensibilización, aínda que o día 1, luns, 1 de decembro, saímos á rúa, como a todos os anos, á Rúa Real, concretamente, na esquina de Plaza de Armas, a partir das 12 do mediodía ata as 2 da tarde. O que facemos aí é reparto de material preventivo con dons masculinos e femeninos, basicamente, e material informativo. É o que facemos todos os anos. Estamos a falar con Carlos Varela sobre as segundas xornadas de sensibilización sobre o VIH-Sida. Ben, Carlos, pois xa para findar esta conexión, porque ti ainda andas por aí pola Escola de Enfermería, verdad? Recollendo os bártulos, supoñemos. Sí, estamos recollendo todo ahora mesmo, sí, pues, efectivamente. Coméntanos así en plan un plan mensaxe para todos os ouvintes que nos están a ouvir en unha linguaxe clara e diáfana, pois como están as cousas con respecto ao SIDA agora mesmo, e tamén para findar tamén hai un punto de contacto con todas e con todos vos. Nada, simplemente que, a ver, a detección precoz, o sea, a prevención ata o día de hoxe é a mellor ferramenta que temos para combatir o VIH e SIDA. Eso ten que ir acompañado de políticas non discriminatorias. Aos laboratorios, casas farmacéuticas, exixirles que fagan unha medicación que non implique tantos efectos secundarios, dado que eses efectos secundarios condicionan a vida das persoas. Acceso a trasplantes e a tratamentos para persoas que infectadas. Pois recalcar un pouco o lema destas xornadas, non? Que a VIH-Sida é un problema de todos e de todas, e que, como dice o lema deste ano, ante o VIH a túa actitude marca diferenza, non? Pois moitas gracias. Non sei se Javi te quere facer algunha pregunta. Javi, queres facer algunha pregunta a Carlos? Non, pero pienso que quedou claro. Sí. Moi ben, Carlos, pois moitas gracias pola túa conexión e nada, pois lembrade que vos estamos esperando aquí de novo aos de Lazos para que facades de novo o vosso programa aquí en Radio Filispín. Un aperta a todas e todos, veña, que saian ben esas xornadas. Vale, de acordo, moitas grazas e enhorabuá polo programa. Un abrazo. Un aperta, até pronto. Pois era esa conexión que tiñamos con Carlos Varela, un dos integrantes do Comité Anti-Sidalazo, unha persona moi valiosa, unha estupenda persona, unha persona moi traballadora que está facendo moitísimo polo colectivo afectado por o virus SIDA e que realmente se debe de recoñecer en todo momento que está facendo, tanto él como o resto do conxunto da xente do Comité Anti-Sidalazo. Pois nada, Xavi, que estamos rematando o programa. Por certo, antes houve unha chamada aí, pero estábamos atendendo outra e non podemos evidentemente atender dúas a vez, así que emplazamos a esa persona que chamou, se quere volvernos a chamar, que nos chame. Repetimos o teléfono 692-54-7744. Non sabemos se o Diego xa chegou ben a casa, se nos estás a ouvir, queremos saber como che foi. En todo caso, pues que che vaya, por suposto, moi ben, que non fora nada o que lle ten pasado o teu coche na autoestrada, verdad, Javi? Sí. Bueno, pues eso, estaremos nos últimos segundos, o noso teléfono é o 692-54-7744, repetimos, 692-54-7744. Hoxe xoves, día 29, en directo, porque sabes que este programa se repite, igual que todos os que hai en Radio Filispín. Cando se repite? Pois o martes de 4 a 5 da tarde e os domingos de 11 a 12 do mediodía. Non hai tempo xa para moito máis, Javier. Queres comentar algunha cousinha? Así que che pareceu toda esta experiencia de estar aquí co pequeno monstro? Muy buena, muy buena, muy buena compañía y bueno, tener esa comunicación con Lupe, me pareció todo muy bueno. ¿Qué escoitamos aquí Radio Filispín, en este programa? Cosas que están pasando, ¿no? No mundo mundial de Ferrol, sí, comarca. Que interesan y no trascienden muchas veces. Pois nada, só queda despedirnos de todas e todos os que nos estiveron a escoitar, a ouvir. Isto é Radio Filispín, unha radio tremendista, nun sitio total, que é Ferrol e Comarca, e dentro dese sitio total, outro sitio non menos especial, que é o Ateneo Ferrolán. Un sitio con varias portas de madeira, pero moitas cousas máis. Un gran continente, aparte dese, ¿no? Contenido. E unha ventana aberta. Unha fiestra aberta. Non sabemos a donde mira esa fiestra, pero en calquer caso a perspectiva é fabulosa. Camino. camino real, camino real, a donde me encontraste. Camino real, te encuentro otra vez. Y alguna recomendación, así que siempre nos marchamos con una recomendación cultural. Por cierto, vos sabía algo, ¿no? No, sí. No Torrente Ballester, venga, hoy, Javi, venga. Hoy, yo me pienso dirigir hacia ahí. A las 10 de la noche en el Torrente Ballester tenemos al grupo Hot Cagua, 2 euritos la entrada nada más, y un espectáculo, la verdad que muy recomendable. Ose sobes 29. Sí, hoy no, sobes 29. Muy bien, ¿y alguna cosa más así que te acordes que quieras lembrar o recomendar aos nosos ouvintes? Ese concerto, ¿no?, dos vosos compatriotas uruguayos. Sí, mañán tamén será, No, mañana ya es en Coruña. Ah, mañana es en Coruña. Mañana es en Coruña, pues sí. Lémbranos así un poquillo. Mañana sábado, perdón, mañana viernes 30. Lémbranos como... Mañana viernes... Estamos un poco descontrolados de días. 28. Pues es verdad, no sé por qué yo estoy diciendo mal el día. 30 es domingo. Nadie me corrige. Ya estamos acabando el mes. Pues es cierto, es cierto. Ose 27. En Coruña. ¿No? ¿Qué demonios de día, Ose? Hoy es 27, mañana 28. Fenómeno. Pues estamos situados al final del programa. Ose 27. Y coméntanos. Y que entonces tenemos la presencia de José Carvajal el Sabalero, Daniel Drexler y Paolo La Tónica. Paolo La Tónica. Ese tiene que estar un poco guay, ¿no? Es de los que... Esa es La Tónica. Es de los que se presentan, de los que no conozco, mira tú. Pues seguro que es La Tónica. Pues nada más, queridos y queridas ouvintes, nos marchamos. Por fin vos librades de nos. Gracias, Javi, por la tua presencia aquí en No Divertimento. Gracias a ti por invitarme. Gracias a Ateneo por aguantarme. Y a la audiencia por... Por disfrutar con nos. Sí. Por reírse un poco. Pues nada, hasta el próximo xoves, hasta ahora, y martes y domingos a esas otras horas. Un saludo, esto fue Divertimento para Pequenos Monstruos. Más información en pequenosmonstruos.blogspot.com o en radiomonstruo@gmail.com. Pom, pom.